والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغته فأقول يا رب قد بلغته فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت بالغہ کاملہ سے یہ جہان بنا، اس میں انسان اس کے لیے امتحان، جنات اور انسان دونوں اس کے امتحان کا مرکز بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جہان بنایا، انبیاء علیہ السلام آئے خیر کی طرف بلانے، شیطان آیا شر کی طرف بلانے، شیطان کی دعوت خواہشات کی، لذات کی، نفسانیت کی، انبیاء کی دعوت لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی مان کے چلنے کی، آدم علیہ السلام جس دن زمین پر اترے شیطان بھی اسی دن زمین پر اترا، تو گویا حق و باطل کی دعوت اکٹھی شروع ہوئی، ایک ہی دن شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک انبیاء کا سلسلہ مکمل ہوا، شیطان کے سلسلے لمبے ہیں، دراز ہیں، قیامت تک اس کی فوجیں پیدا بھی ہو رہی انسانوں میں بھی، جنات میں بھی، من الجنۃ والناس شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا طریقہ وارکات بھی بتایا ہے کہ کچھ شیطان جنات میں سے ہیں، کچھ شیطان بدقسمتی سے انسانوں میں سے ہیں، یہ بات کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، دھوکے کی دنیا کو حقیقت بنا کے دکھاتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں اسے سب کچھ دکھاتے ہیں، جو سب کچھ ہے وہ نظروں سے پہلے ہی اوجھل ہے اسے بالکل ہی اوجھل کر دیتے ہیں۔ دوسرا ان کا طریقہ واردات، اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ارشاد فرمایا کہ فلما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، مجھے جو تم نے نکالا ہے تو میں دنیا کو بڑا خوبصورت کر کے انہیں دکھاؤں گا۔ یہ شیطان کا حملہ اور اس کا انداز اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ میں کیسے حملہ کروں گا۔ یہ گلستان کالونی یہ چاروں طرف سے گندے نالوں میں گھری ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کا نام کس نے رکھا تھا گلستان کالونی، کہیے میں ان کو اتنی خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ انہیں جنتی یاد نہیں رہے، ان کی دنیا انہیں بڑی خوبصورت بہت حسین بنا کے دکھاؤں گا، ان کو جنت یاد ہی نہیں رہے گی۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ فلما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، مجھے جو نکالا ہے تو میں سیدھے راستے پر ڈیرے ڈال کے بیٹھوں گا، وقتی طور پہ نہیں آؤں گا گشت کر کے چلا جاؤں، چلا لگا کے چلا جاؤں، تین دن لگا کے چلا جاؤں، نہیں میں تو ڈیرے ڈال دوں گا سیدھے راستے پر، جتنے بھی وہاں سے گزریں گے تم ملآتینہم من بین ایدیہم، پہلا وار ان کے سینے پہ کروں گا، یہ خطا ہو گیا ومن خلفہم سے پیچھے سے حملہ کروں گا، یہاں سے بچ گئے وعن ایمانہم دائیں طرف سے حملہ کروں گا، ادھر سے بچ گئے وعن شمائلہم الٹی طرف سے حملہ کروں گا، چوطرفی جنگ لڑوں گا، تیرے بندوں کو تجھ سے دور کرنے کے لیے چومکھی جنگ لڑوں گا، اور کیا ہوگا ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو دیکھ لے گا کوئی کوئی تجھ تک پہنچے گا، باقی تو سارے میرے ہی حملوں کے زخمی ہو کر تڑپتے رہیں گے، تجھ تک پہنچنے والے خال خال ہوں گے، باقی سارے میرے ہی مرید بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا سارا طریقہ واردات بتا دیا، اس کے آنے کا راستہ بتا دیا، اور ادھر انبیاء کی دعوت ہے جو ان کو وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے حبیب تک جتنے میں نے رسول بھیجے ہیں سب کو میں نے بتایا ہے کہ لوگوں سے کہو میں ہی ایک اکیلا معبود ہوں، میری مان کے چلو۔ یہ حق و باطل کا معرفہ آدم علیہ السلام سے چلا اور آج تک چلے گا، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا یہ ٹکراتے رہیں گے۔ کبھی باطل اوپر ہوگا، حق نیچے ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق غلط ہو گیا، سچ سچ ہی ہے۔ اگر بازار والے جھوٹ بولنا چھوڑ سچ بولنا چھوڑ دیں تو سچ کی عظمت کو تو کوئی داغ اس پر تو کوئی داغ نہیں آتا۔ داغ دانی لوگ چھوڑ دیں تو اس کے تقدس میں تو کوئی کمی نہیں آتی، اور عزت کو لوگ چھوڑ دیں تو اس کی طہارت میں تو کوئی کمی نہیں آتی، لوگ ہی گندے ہو گئے۔ سچائی کا چھوڑ دینا سچائی کو کم نہیں کرتا، پاک دامنی کا چھوڑ دینا پاک دامنی پہ داغ نہیں لگاتا، اسلام کا چھوڑ دینا اسلام کو نہیں کہنا تھا۔ اسلام تو بلند و بالا ہے، وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا بول ہر حال میں بلند ہے، چاہے اس بول کے بولنے والے پست ہو جائیں، یہ اللہ کا کلمہ ہر حال میں بلند ہے۔ کبھی حق اوپر کبھی باطل اوپر، کبھی حق اوپر کبھی باطل اوپر، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ امتحان ہے، اللہ لیتا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں جب بھی جس زمانے میں جس قوم کو بھی پکڑا تو اس کی وجہ ان کا مقروض ہونا نہیں تھا۔ ہمارے دانشور تو شور مچا رہے ہیں، پاکستان تباہ ہو گیا، قرضے چڑھ گئے، قرضے چڑھ گئے، قرضے چڑھ گئے، پاکستان تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، قرضے ہٹاؤ، قرضے قرضے قرضے ختم کرو، قرضے ادا کرو، معیشت کمزور پڑ گئی ہم برباد ہو گئے، معیشت کمزور پڑ گئی ہم برباد ہو گئے، معیشت مضبوط کرو، معیشت مضبوط کرو۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم کسی قوم کو اللہ نے غربت کی وجہ سے نہیں پکڑا، کوئی قوم صفائے ہستی سے قرضے کی وجہ سے نہیں مٹی جن کو اللہ نے مٹایا۔ جب جس قوم کو اللہ نے پکڑا ہے وہ اس وقت اپنی معیشت میں، اپنی حکومت میں بڑے با اختیار تھے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اب ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے میں نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، مکناہم فی الارض، میں نے انہیں وہ حکومتیں دیں، ما لم نمکن لکم، تمہیں ان حکومتوں کی ہوائی نہیں لگی جو میں نے ان کو حکومتیں دی۔ ہماری حکومتیں کیا ہیں؟ ووٹ مانگ کے، یہ دیکھتے نہیں بےچارے ووٹ مانگتے کر رہے ہیں، ہمیں حکومت دے دو، ہمیں حکومت دے دو۔ آپ خود سوچو ہمیں بھی باطل نے کیسا دیوانہ بنا دیا، جو خود منہ مانگ کے حکومت لے رہے ہوں وہ بھی کبھی حکومت میں اللہ کی شریعت کو زندہ کریں گے یا آپ کے حقوق کا خیال کریں گے؟ جو آج کروڑوں روپے الیکشن پہ لگا رہے ہیں تو آپ کے ہی ہڈیوں سے نکالیں گے، انہوں نے کون سا پھر اپنی سچائی کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے؟ یہ سب درندے ہیں، کوئی چھوٹا درندہ ہے، کوئی بڑا درندہ ہے، سارے ہی خونخواہ۔ تو یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں ہیں، یہ کیا حکومت؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے پہلی قوموں کو وہ حکومت دی جو تمہیں نہیں دی، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، بارشیں ان پر ایسی برسائیں جو تم پر نہیں برسائیں، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، نہروں اور دریاؤں کے ان کے لیے میں نے دہانے کھول دی، ان کی زمین کو لہ لہا دیا، سبز مخمل کے فرش بچھا دیے۔ پھر کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر وہ نافرمان ہوئے، پھر میں نے انہیں تباہ کر دیا، وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیوں کو میں نے چکی میں پیس دیا، کیوں؟ کانت ظالمہ، نافرمان تھی، ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نام نہیں بتایا شہر کا، ایک ملک تھا، ایک دیش تھا، بڑے مالدار تھے، بڑے محترم تھے، بڑی دولت تھی، پھر وہ نافرمان ہو گیا تو میں نے سب کچھ واپس لے لیا، سب کچھ واپس لے لیا۔ تو یہ قرآن کا دستور ہمیں، یہ قانون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے جن قوموں کو پکڑا، فقیر نہیں تھے، نافرمان تھے۔ پاکستان اس لیے نہیں ہلاک ہو رہا کہ اس پہ قرضے چڑھ رہے ہیں، پاکستان اس لیے ہلاک ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ کا دین ٹوٹ رہا ہے، اس میں زنا پھیل رہا ہے، اس میں بے حیائی پھیل رہی ہے، اس میں فحاشی پھیل رہی ہے، اس میں موسیقی پھیل رہی ہے، اس میں سود پھیل رہا ہے، اس میں ماں باپ کی نافرمانی پھیل رہی ہے، اس میں اللہ کا ہر حکم ٹوٹ رہا ہے، اس لیے یہ ملک برباد ہو رہا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی المیہ ہے، یہ اس لیے ذلیل ہیں کہ یہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں, اللہ ساری دنیا کے باطل کو زیر و زبر کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے. ہماری ہلاکت ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. پیسے کی کمی نہیں, تجارت کی کمی نہیں, ہتھیاروں کی کمی نہیں, ایٹمی طاقت تو بن کے دیکھ لی, اب پیچھے کیا رہ گیا. ہم اللہ کے باغی ہیں, ہم اس کے رسول کے باغی ہیں. باطل کی زندگی ہمیں پسند آئی, نافرمانی کے طور اطوار ہماری تہذیب بن گئے, تو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر گئے. دشمن کا روپ بھی, کوئی دشمن کے روپ میں بھی آ جائے تو بندوقیں اٹھ جاتی ہیں. اس لیے حدیث میں تمن قتل فی غیر دینہ فدمہ ہدر, جو روپ بدل کے آ رہا ہو اور قتل ہو جائے تو اس کا خون معاف ہے. مسلمان کافر کی وردی میں آ کے قتل ہو جائے تو اس کا خون معاف ہے. تو ہم نے تو سارے طریقے ہی حضور کے چھوڑ دیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا. یہ آیت عرفات کے میدان میں اس وقت اتری جب آپ دعا میں مشغول تھے, خطبے سے فارغ ہو کر آپ دعا میں مشغول تھے تو اس وقت یہ آیت اتری. یہ الیوم, لفظ الیوم پہلے آ رہا ہے. پہلے آنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اگلی بات بتائی جا رہی ہے وہ آج ہو رہی ہے. آج آج سے پہلے یہ کام نہیں ہوا. پہلی دفعہ جب سے دنیا بنی ہے یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے. پہلی دفعہ الیوم پہلی دفعہ ہونے لگا ہے. لکم آگے ایک لفظ آ رہا ہے, لکم. لکم کا مطلب یہ ہے کہ صرف تمہارے لیے ہونے لگا ہے, تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا. الیوم یہ کام آج ہو رہا ہے, لکم صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے, علیکم تم سب کے لیے ہو رہا ہے. یہ پیسے کی طرح نہیں, کوئی کتنا زور لگا لے جو اللہ نے دیا ہے نا اتنا ہی ملے گا. اور ساری جان مار دیں, ساری طاقت خرچ کر دیں, پر تقدیر کا لکھا قلم اس سے ایک پیسہ زیادہ نہیں لے سکتے. اللہ کا اپنا نظام ہے. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے گاؤں میں, تو ہمارا ایک عزیز کہنے لگا, ہر کوئی اپنی محنت کا کھانا ہے, نہ کرو تو بھوکے مرو. میں نے کہا ہر کوئی اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے, اللہ نہ دے تو لوگ بھوکے مرے. وہ کہنے لگا کریں گے تو کھانے ہوں تو پاس ہٹیے, نہ گٹی جائے تو کس کھا گیا. یہ منگل کی بات ہو رہی, ہمارے ڈیرے میں ہی بیٹھے ہوئے بڑی گرما گرم بات چل رہی. اور کپاس اس وقت اتنی اتنی ہو چکی تھی, اتنی بڑی خوبصورت فصل, ہماری بھی فصل بڑی اعلیٰ کھڑی تھی. جمعرات کو میرا بیان تھا کانیوال, بارش شروع ہو, شب جمعہ کا بیان, بارش شروع ہو اور وہ چلتی رہی ساری رات بارش. صبح جب ہم واپس آئے تو سڑکیں نظر نہیں آ رہی. ہمارے پاس جیپ تھی, جیپ وہ پھنس گئی, وہ بھی نکالنی مشکل ہو گئی. اور ہم بڑے اس میں ماننے تھے کہ یہ تو فور ویل ڈرائیو ہے, یہ تو نکل جائے گی. وہ ایسا پھنسی کہ پھر ایک ٹریکٹر منگوایا, اور ٹریکٹر نے اس کو ٹو کیا, تب جا کر اس کو آگے نکالا. جب میں اپنی سڑک پر پہنچا تو سڑک غائب اور کپاس کے اوپر پانی تیر رہا تھا. پانی تو دھان کی فصل کے بھی اوپر چلا جائے تو دھان ختم ہو جاتا ہے, کپاس تو ویسے ہی خشکی کا پودا ہے, یہ ذرا سا پانی زیادہ لگ جائے ختم ہو جاتا ہے. تو جب میں ڈیرے میں پہنچا تو سارے ہمارے یوں بیٹھے ہوئے, 12 بجے بیٹھے سارے ہیں. میں کہا بھائی کی ہوا بھائی, محنت تو مل رہا ہے کہ رابو دینا ہے. محنت تو ہم نے کی, ہم نے محنت کی, زمین کو چیرا, شدید گرمی میں ٹریکٹر چلے, پانی لگے, ہل چلے, فصل کاشت ہوئی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس شیئا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم بھی, جب فصل لہلاتی ہے تو زمیندار بھی لہلاتے ہیں, فصل جھومتی ہے تو زمیندار بھی جھومتا ہے. آ گئی ہیں بس ہونتا آ گئی ہیں. ایک دم ہمارا امر آیا رات کو اور اسے اس طرح کاٹ کے رکھ دیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اب بولو کون دیتا ہے, کون دیتا ہے؟ یہ یقین اگر آنکھ بازار کے تاجروں کے دل میں اتر جائے تو سود بھی ختم ہو جائے, جھوٹ بھی ختم ہو جائے, خیانت بھی ختم ہو جائے, بدگمانی بھی ختم ہو جائے. جب تک یہ یقین نہیں پیدا ہوتا, اسلام آباد کے تخت پر کوئی ابدال بھی بیٹھ جائیں تو فیصل آباد کے تاجروں سے سچ نہیں بلوا سکتے, لاہور کے تاجروں سے سچ نہیں بلوا سکتے. ساری دنیا کے اولیاء کرام اسلام آباد کے حکمران بن جائیں اور پاکستان والوں کا یقین یہ ہو پیسے سے کام بنتے ہیں, وہ ان کو دین پہ نہیں آ سکتے. اور جس کا یہ یقین بن گیا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے, فرعون بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا, ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا. علیکم, علیکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام سب کے لیے ہے, یہ رزق کی طرح نہیں, کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا, کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا, کسی کو بہت زیادہ کسی کو بہت تھوڑا, یہ ایسا نہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, اليوم یہ کام آج ہو رہا ہے. کیا اکملت, میں نے کامل کر دیا, اکملت میں نے کامل کر دیا, لکم صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں, دینکم دینکم تمہارے دین کو میں نے تمہارے لیے کامل کر دیا, دینکم تمہارا دین, تمہارا دین. یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو میں کہتا ہوں میرا کرتا, میرا کرتا, آپ کے کرتے پہ چھینٹ پڑے گی نا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا, میں ابھی پہن کے آیا ہوں نہا کے, اس سے داغ پڑے گا تو مجھے صدمہ ہوگا, ہے خراب ہو گیا. آپ کی گاڑی کا پنجر پنجر ٹوٹ جائے مجھے افسوس کوئی نہیں ہوگا, میری گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہو جائے تو مجھے افسوس ہوگا, میری اور پرائی, اپنی اور پرائی, سمجھ رہے نا فرق. سینکڑوں مر جاتے ہیں حادثے میں, ہماری آنکھ اشکبار نہیں ہوتی, گھر کا کوئی مر جائے تو آنکھوں کی لڑیاں اور برسات شروع ہو جاتی ہے. اپنی پرائی, اپنی پرائی, پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے, اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے, یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو دینکم, دینکم قربان جائیں اللہ پہ, سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی, کہ میرے بندو یہ تمہارا ہی ہے, اس سے بھی تو اتنا ہی پیار کرو جتنا اپنے پیسے سے پیار کرتے ہو, جتنا اپنی گاڑی سے پیار کرتے ہو, جتنا اپنے گھر سے پیار کرتے ہو, جتنا اپنی چیزوں سے پیار کرتے ہو, یہ بھی تو تمہارا ہی ہے, اس کو کیوں دھکا دے کے باہر بٹھا دیا, اس کو کیوں دیش نکالا دے دیا, گھروں سے نکال دیا, شادیوں سے نکال دیا, دکانوں سے نکال دیا, سیاست سے نکال دیا, حکومت سے نکال دیا, زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں تم نے اسے در سے بے در نہ کیا ہو اور اس کو دھکے دے کے باہر نہ نکالا ہو. چشم تصور میں مجھے یوں نظر آتا ہے, ایک مفلوق الحال کا ایک فقیر ہے جس کے بال پرا گندا ہیں, کپڑے تار تار ہیں, جوتا پھٹ کے وہ بھی لیرن لیرن ہو چکا ہے, اور جس در میں جاتا ہے دھکا ملتا ہے, کسی کی دیوار سے بھی ٹیک لگانا چاہتا ہے تو اسے اٹھا کے آگے چلتا کر دیا جاتا ہے, کسی سائے میں بیٹھنا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے, پانی مانگتا اس کی زبان نکلی ہوئی ہے کوئی دینے کو تیار نہیں, اس کے گال پچکے ہوئے ہیں وہ کھانا مانگتا ہے کوئی کھلانے کو تیار نہیں, وہ بہت درد مند ہے کوئی اس کا مداوا کرنے کو تیار نہیں, وہ زخموں سے چور چور ہے کوئی پمبا رکھنے کو تیار نہیں, وہ ہائے ہائے کر رہا ہے سب کے کانوں میں جیسے داغ پڑ چکے ہیں, اور وہ تڑپ رہا ہے مچل رہا ہے سب کی آنکھوں پہ جیسے پردے پڑ چکے ہیں. مجھے اسلام ایک ایسی صورت میں نظر آتا ہے جس کو اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی بغیر شناسائی کے ہی ہائے نکل جائے, تڑپتے مریض پرائے بھی ہوں تو آدمی کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. میں قطر کے ہسپتال میں گیا, ایک بچہ تڑپ رہا تھا, مجھے آج بھی جب اس کا تصور آتا ہے میری طبیعت خراب ہو جاتی, میں بے چین ہو جاتا, اس کی ماں بے بسی کے ساتھ اس کے سرانے کھڑی, پرائے بچے کے تڑپنے میں اجنبی پاکستان سے آیا ہوا ہے عرب کے بچے کو دیکھ کے وہ تڑپ رہا, آج بھی اس کا درد محسوس ہو رہا ہے, 2 سال ہو گئے اس بات کا. لیکن مجھے اسلام یوں نظر آ رہا ہے جیسے ایک شکستہ حال فقیر بھکاری جسے کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں, ٹھکانہ دینے کو تیار نہیں, اس کی کوئی ہائے سننے کو تیار نہیں, اس کو کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں, اس کو کوئی درد کا مداوا بننے کو تیار نہیں, اس کے نس نس سے خون پھوٹ رہا ہے, کوئی پھمبا رکھنے کو تیار نہیں, وہ ایک ایسی ظالم انسانیت کے اندر گردش کر رہا ہے, جینے نہ کوئی سنائی دیتا ہے, سے سوائے پیسے کی کھنک کے، جنہیں نہ کوئی دکھائی دیتا ہے سوائے اپنی ضرورت کے، جنہیں کوئی اور جذبہ ہی نہیں سوائے پیٹ پہ کے بھرنے کے، اور جن کی اور کوئی خواہش نہیں سوائے اپنی شہوتوں کے پورا کرنے کے، ایسے بے حصوں سے یہ جہان بھر چکا ہے. لگ دینکم دینکم، لگا تمہارا ہے ٹھکانا دو، تمہارا ہے چھپاؤ اسے، سینے سے لگاؤ اسے، پیسوں کے لیے بینکوں میں رکھا، لاکر میں رکھا، ایک جو لین دین کے لیے بھی ڈرافٹ بنائے اور کیا کیا صرف کاغذ کی رسیدیں بنائی، کوئی چور نہ پڑ جائے، اس کو تو دیکھو جو میں نے آسمانوں سے تمہارے لیے اتارا. دینکم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پھر کہا واتممت، میں نے تمام کر دیا، تمام کر دیا، ادھر کا کامل کر دیا، ادھر کا تمام کر دیا. کامل ہوتا ہے صفات میں پورا ہونا، تمام ہوتا ہے اجزاء میں پورا ہونا. صفات بھی پوری، اجزاء بھی پورے، صفات بھی پوری، اجزاء بھی پورے. اس میں اب نہ کوئی صفت کم ہے، نہ کوئی جز کم ہے. علیکم علیکم، تم سب پر برابر میں نے تقسیم کیا ہے. آگے کسی نے گلاس رکھا تو یہ ڈیڑھ پاؤ کا ہے تو اس میں ڈیڑھ پاؤ پانی آ گیا، کسی نے جگ رکھا تو ایک سیر کا ہے تو اس میں ایک سیر پانی آ گیا، کسی نے مٹکا رکھا وہ ایک من کا ہے اس میں ایک من پانی آ گیا، کسی نے بڑا ٹب رکھا وہ دس من کا اس میں دس من پانی آ گیا. اب تمہارے اپنے لینے پر ہے، تمہارے برتن کے رکھنے پر ہے. دینے والے نے دین کو برسایا ہے بارش کی طرح، رزق کی طرح نہیں، بارش کی طرح. رزق کی ٹوٹیاں کھولی ہیں، ٹوٹیاں، اوپر سے پائپ آ رہا ہے، نیچے سو ٹوٹی لگاؤ پانی اتنا ہی آئے گا جتنا پیچھے ٹینکی میں ہے، نیچے ایک ٹوٹی لگاؤ پانی اتنا ہی آئے گا جتنا ایک ٹینکی میں ہے. لیکن اسلام ہے برستی موسلا دھار بارش کی طرح، جو گلاس رکھے گا تو اس کے بقدر لے لے گا، جو جگ رکھے گا اس کے بقدر لے لے گا، جو مٹکا رکھے گا اس کے بقدر لے گا، جو ٹپ رکھے گا اس کے بقدر لے گا، اور جو اوندھا کر دے اپنے گلاس کو تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا. برسانے والے نے جل تھل کر دیا، لینے والے نے برتن ہی الٹا رکھا تھا، تو لینے والے کا قصور ہے، دینے والے نے کمی نہیں کی. لفظ علیکم یہ بتاتا ہے کہ سب کو دے دیا، پیسے کی طرح نہیں ہے، سب کو دے دیا. پھر چونکہ اسلام ایک پابند زندگی بتاتا ہے، پابندیاں بتاتا ہے، تو پابندیوں میں جکڑا ہوا انسان ذرا اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرتا ہے، تکلیف میں محسوس کرتا ہے، خاص طور پہ جس پابندی کا نفع سامنے نہ ہو. اب سب لوگ پابند ہیں، بڑے پابند ہیں، دکانوں کے ہم پابند، نوکریوں کے پابند، زندگی کی ہر ترتیب میں، تعلیم کے پابند، کھانے کے پابند، پینے کے پابند، سونے کے پابند، پیشاب کے پابند، پخانے کے پابند. ہماری زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جہاں ہم پابند نہیں؟ نظر آتا ہے اس کا نفع بھی نقصان بھی. دکان پابندی سے نہیں کھولیں گے تو فائدہ کوئی نہیں. لہٰذا جاؤ گاہک آئے یا نہ آئے، دین پر چلنے کی جو پابندی ہے اس کا فائدہ ایک دم نظر نہیں آتا، تو اللہ اس تکلیف کو ہٹا رہے ہیں. نعمتی نعمتی نعمتی، یہ جو میں تمہیں دین دے رہا ہوں یہ تمہارا ہے، اس کی پابندیاں تمہارے لیے بڑی نعمت ہیں، بڑی نعمت ہیں. ماں باپ اپنے بچے کو سمجھا رہے، بیٹا پڑھ لو، بڑی بڑی بڑی آسانیاں دیکھو گے، بڑی آسانیاں. آج کی پابندیاں نعمت ہیں، آج کی پڑھائی نعمت ہے، یہ کر لو کر لو. روزانہ ماں باپ اپنے بچوں کو سبق دے رہے ہیں، یہ کرو یہ کرو، نعمت ہی میری نعمت ہے. الیوم یہ کام آج ہو رہا ہے. اکمل تو کامل، لکم صرف تمہارے لیے، دینکم یہ تمہارا ہے، دین اتمم تو تمام ہو گیا، علیکم تم سب کے لیے، نعمتی میری نعمت ہے، ٹھکراؤ نہیں. میری دیکھو کسی کا ہدیہ ٹھکرا دیا جائے نا، بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے. ہدیہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، دینے والا اپنا دل لے کے آتا ہے، جب اس کو ٹھکرا دیا جائے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا، میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، میری نعمت، میرا ہدیہ، تم میرے ہدیے کو ٹھکرا رہے ہو. ورضيت لكم الاسلام دينا، اور آج کے بعد صرف اسلام ہی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی سکہ نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اس کو مکمل کیا اور ہمارے نبی کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا. بحر و بر کا، شرق و غرب کا، شمال و جنوب کا، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی پھیلی ہوئی کائنات ہے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہر لگ گئی. سارا عالم، سارے انسان، سارے زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا. تو اس کے لیے ضرورت تھی ایسی امت کی جو اس کو سارے عالم میں پہنچا سکے، پھیلا سکے، کیونکہ یہ عالمی پیغام تھا اور عالمی نبی کا پیغام تھا. قیامت تک اب ایک ہی نبی ہے، یہی چلے گا، ابد الآباد چلے گا. اسی کی شریعت اختم بے کتاب ہم الکتب بب شریعت ہم الشرائع بب دین ہم الادیان، اس کی کتاب پہ کتابیں ختم، اس کی شریعت پہ شریعتیں ختم، اس کے اسلام پر دین ختم، دین ختم، کتابیں ختم، شریعت ختم، سارا عالم، سارے انسان، سارے زمانے، سارے جنات کا یہ اکیلا نبی بن کر آیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو محفوظ کیا، آپ کی شریعت کو محفوظ کیا، آپ کی کتاب کو محفوظ کیا، آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا، قیامت تک نمونہ بنا دیا. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، چند ایک واقعات زندگی کے محفوظ ہیں، اس کے علاوہ کچھ خبر نہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کتنے عظیم، موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم، یوسف علیہ السلام کتنے عظیم، اور نوح علیہ السلام، یہ تو بڑے پیغمبر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اولو العزم. پھر ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ سارے وہ نبی ہیں جن کی زندگی کو قرآن بیان کرتا ہے، لیکن ان کے حالات ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی زندگی کی ایک ایک چیز ہمارے پاس محفوظ ہے، اور آپ سے پیچھے بھی آدم علیہ السلام تک، اور آپ سے آج 1423 سال، زندگی کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے آپ کی ہر ہر ادا کو اپنے سینے میں بند کر کے ہم تک پہنچایا، کیونکہ ہم نے قیامت تک اس پر چلنا تھا. جب چیز مشکوک ہو جائے، جب چیز مشکوک ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے چلنا لازم نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مبارکہ کو ایسا محفوظ کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو محفوظ کیا، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چل کر منزل ملے گی. اور پانی لو، آپ کی پرواز ہے آسمانوں کی طرف، تو جو آپ کے پیچھے چلیں گے وہ بھی اڑتے ہوئے پہنچ جائیں گے بلندیوں کی طرف. باطل کی پرواز ہے پستیوں کی طرف، جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ بھی جا گریں گے پستیوں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا، لیکن ہمارے نبی کے نوازنے کا انداز یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جو علم اور فضل اور اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، بسمیت انبیاء، اس سب کی مثال ہے ایک ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی، صحرا اعظم. صحرا اور ذرے میں ہم کیا نسبت قائم کریں گے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم تو کر نہیں سکتے. اپنے نبی کی حیثیت سمجھو بھائیو، اس کے پیچھے چلنے والوں کو بلندیاں ملتی ہیں، اس سے ہٹ جانے والوں کو بستیاں ملتی ہیں. یہ میری عادت نہیں ہے، یہ تو ہر مہینے کے لحاظ سے آپ کو پتا، میں تو اتنا مصروف رہتا ہوں، مجھے کتاب بھی لوگ نہیں دیکھنے دیتے. کبھی کھول کے بیٹھتا ہوں تو کوئی آ رہا، آنے والا وقت لے کے تو آتے نہیں، وقت بے وقت آتے ہیں. اب ہمیں تبلیغ کی نسبت لگی ہوئی، ہم انکار، بہت کم انکار ہوتا ہے جب بالکل بے بستی ہو، اور لوگوں میں آنے کے لحاظ سے اپنی سہولت پیش نظر ہوتی ہے، اگلے کی پیش نظر نہیں ہوتی کہ اگلا کس حال میں. اب وہ ہر 10 میں وہاں گھنٹی بجے، جی فلاں ملنے ہیں، اچھا بھائی بیٹھاؤ. ان سے سارے ہوا، جی فلاں ملنے ہیں، اچھا بھائی بیٹھاؤ. تو میرا دیکھنا دکھانا تو ایسے ہی رہ جاتا ہے، دیکھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں ملتی. شکر ہے رات کو کوئی نہیں آتا، ورنہ یہ رات کو 1:30 بجے فون آیا، موبائل کھلا رہے گا میری بد قسمت. جی مولانا صاحب، جی آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ، بڑا اچھا ٹائم آپ نے تلاش کیا، رات 1:30 بجے. بھائی رات کو تو معاف کر دیا کرو بھائی ہم نہیں. اچھا پھر اگر کوئی تھک ہار کے کہہ دو کہ بھائی ابھی ملنے کا فرصت نہیں ہے، تو فوراً ہوندے ہی متکبر ہیں، مولوی ہوندے ہی متکبر ہیں. اچھا اترتے ہیں نا تو ملے ہی کوئی. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر ملنے جاؤ اور وہ کہے بھائی ابھی میں فارغ نہیں ہوں بعد میں آ جاؤ تو چلے جاؤ, یہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, نہ پہلے نے تکبر کیا ہے نہ اگلے نے بے تکیائی کی ہے. لیکن وہ ہمارے چونکہ علم کی سطح عوام میں بڑی کمزور ہے, ذرا بھائی معذرت کر دو تو فوراً یہ فتویٰ لگ جاتا ہے یہ تو ہیں ہی متکبر, اب لوگوں نے ان کو سلام شروع کر دیے ہیں, ان کا مزاج ہی خراب ہو گیا. تو بھائی اب کیا کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کوئی کتاب نہیں دیکھ آتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں ابھی یہاں جب میں پہنچا یہاں دروازے پر تو مجھے خیال آیا, میں نے پوچھا بھائی آج رجب کی کون سی تاریخ ہے, تو انہوں نے کہا 26 ہے, رات 27 کی ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا آج رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو حضور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے قدم بہ قدم چلنے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کو اللہ سے ملا دے, اتنی بلند پرواز کسی نبی کو ہوئی ہی نہیں, جتنی بلندی یہ پرواز اللہ نے آپ کو کروائی اس تک تو کوئی پہنچا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُورِي ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کائنات کا مشاہدہ کروایا, کائنات کا مشاہدہ کروایا تاکہ اس کا یقین اور بلند ہو جائے. ان کو کائنات کے مشاہدے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آیت پڑھ کے سنائی. اور اپنے نبی کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ثم دنا منہ فتجلا فکان قاب قوسین منہ او ادنا. اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ دو کمان, یہ دو کمان تو ایک عربی کمان قاب قوسین, قاب یہ کمان کی لکڑی اور یہ اس کے اندر تان جس کو کہتے ہیں, تو یہاں تیر رکھ کے کھینچا جاتا. تو یہ جو دو تانتے ہوتی ہیں دو, ایک تیر ایک کمان اور دوسرا کمان, ان کے درمیان کی جو تانت ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں آپ. جب عرب لڑتے آپس میں صلح کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ کمان یوں الٹی کر کے اس کی دونوں تانتوں کو یوں ملا دیتے تھے, تو یہ صلح کی علامت ہوتی تھی اور قرب کی علامت ہوتی تھی. تو جب کسی سے تعلق کے قرب کو بتایا جاتا تھا تو یہ جملہ بولا جاتا تھا ہوا منی کا قاب قوسین, وہ قاب قوسین میں اور وہ قاب قوسین ہیں, اتنے قریب ہیں جیسے دو کمانوں کی تانتیں آپس میں مل جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروایا, اپنے حبیب کو اپنی ذات کا مشاہدہ کروایا اس طرح کہ قاب قوسین بن گیا. یہ جو ونجن اذا ہوا میں قاب قوسین ہے یہ جبریل مراد ہیں, جبریل مراد ہیں جو صحیح روایات اور صحیح تفاسیر ہیں اس سے جبریل مراد ہیں. وہ جو قاب قوسین کا لفظ بخاری شریف میں آتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے کہ اللہ پاک کا اتنا قرب ہوا کہ اس کے باوجود شاہد الحق محدث دہلوی کی میں نے سیرت کی کتاب میں دیکھا کہ انہوں نے جب اتنے قرب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حبیبی اذن منی, اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ. تو یہ امت کو ایک درس ہے, ایک سبق ہے کہ اس کے پیچھے چلو گے تو یوں بلندی پرواز ہوگی. خلا میں جانے کے لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جو اربوں ڈالر میں تیار ہوتا ہے, اس میں کیا کیا لوازم ہوتے ہیں جو اوپر کے پریشر سے بچانے کے لیے, خلا کی آنکھوں سے بچانے کے لیے. ہمارے نبی دھوتی اور کرتے میں دراز تھے کہ جبریل نے آ کے دروازے پر دستک دی کہ اوپر انتظار ہو رہا ہے. اور ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمانوں کو سجایا جائے ہم اپنے حبیب کا استقبال کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم بھی ہمارے یہاں بارات کا استقبال ہوتا ہے تو کیا کیا جھنڈیاں اور کیا کیا لائٹیں لگائی جاتی ہیں, اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ لائٹیں لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا اپنے شایان شان استقبال کیا, ساتوں آسمانوں کو اس لحاظ سے سجایا کہ ہمارے نبی کی آمد ہے آسمانوں کو سجایا جائے. یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے, وہی تہمت وہی کرتا. آپ اٹھے جبریل کے ساتھ حتیم میں چلے, حتیم ملے گئے, وہاں آپ کو لٹایا گیا, آپ کی ہارٹ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اوپن میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے, اوپن ہارٹ سرجری کے بعد جب وہ باہر لے کر آتے ہیں تو کئی مریض میں نے دیکھے, ان کو تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے, ایسا حال ہوتا ہے کہ یہ تو سارے مر جائیں گے. وہ کیفیت ایسی ہوتی. سب سے مشکل آپریشن میں سے ایک آپریشن دل کا بھی ہے, سارا خون کا نظام مشین کی طرف منتقل کیا جاتا ہے اور پھر دل کو بند کیا جاتا ہے اور کیا کیا نظام چلائے جاتے ہیں. جبریل نے ہمارے نبی کو لٹایا اور کرتے کو کھولا اور یوں ہاتھ لگایا, سینہ شک ہو گیا, سینہ چاک ہو گیا, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا, ایک قطرہ. دل کو نکال کے باہر لے لیا, باہر لے لیا. یہ دل کے آپریشن میں دل باہر نہیں نکالتے, دل وہیں رہتا ہے, دل وہیں رہتا ہے, وہی ہوتا ہے, اس کو بند کرتے ہیں, دل وہی ہوتا ہے. جبریل نے دل نکال لیا اور ہمارے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اچھا دل باہر آ گیا, دل باہر. اور دوران خون جاری, جسم کا نظام مکمل, نظام خون ٹھیک ٹھاک, تنفس ٹھیک ٹھاک, رگوں کا خون ٹھیک ٹھاک. بازی ایسی باریک رگیں ہوتی ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی, وہ ذرا سا بھی سسٹم خراب ہو تو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ان کا ڈیمیج ہونا ہے یا فالج یا جو ہے وہ برین ہیمریج, کوئی نہ کوئی ہو کر آدمی فارغ ہو جاتا. ان سب کا نظام چل رہا, دل باہر آیا پڑا ہے. پھر دو تشت تھے سونے کے, ایک میں زمزم تھا, ایک میں نور تھا. پھر دل کی سر جو دل کو چیرا, جبریل نے دل کو چیرا, چیر دیا, دل چیر دیا. پھر اس کو زمزم سے دھویا, دھونے کے بعد پھر اس میں دوسرے تھال تشت میں نور تھا, وہ نور اس میں بھرا, نور اس میں بھرا. آپ کا تو سارا سینہ ہی نور تھا, لیکن اللہ کی ملاقات کے لیے جس نور کی ضرورت ہے وہ اب بھرا جا رہا ہے. جب وہ سارا مکمل ہو گیا پھر دل کو رکھا, کوئی ٹانکا نہیں لگایا, کوئی ٹانکا نہیں لگایا. بس دل کو رکھنا تھا کہ ہر رخ خود آ کے جڑ کے اپنا کام شروع کر دیا. پھر جو سینے کو ملایا تو کوئی ٹانکا نہیں لگا, یہ جو ٹانکے ہوتے ہیں یہ خراب ہو جائے. ابھی میرے دوست کا آپریشن ہوا, میرے پاس رہے 2 مہینے, بنگلہ دیش کے تھے, ان کے یہ زخم نہیں ٹھیک ہو رہے. بےچارے کو 2 مہینے یہاں رہنا پڑا اور تھوڑی دیر وہاں پی بھی نکلے. جب وہ 2 مہینے میں زخم خشک ہوا پھر ان کو ہم نے روانہ کیا. انہوں نے ایسے ملایا, ہمارے نبی کے سینے پر ایک بھی نشان تو نہیں تھا ٹانکے کا. اور آپ کا شک کے صدر 3 دفعہ ہوا, کہیں آتا 4 دفعہ ہوا, سینہ چیرا گیا 3 دفعہ. اور اس کے بعد وہ رات پہ بٹھایا, وہ رات مستی کرنے لگا. تو جبریل کہنے لگے, آج تک تیری پشت پر جو سوار ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور افا اور برتر آج تیری پشت پہ سوار ہوا ہے. تجھے پتہ نہیں کون آیا ہے, یہ خاتم الانبیاء ہے, یہ حبیب اللہ ہے. تو دو رات کے تو پسینے چھوڑ گئے, نس نس سے پسینہ. وہاں سے آپ کو لے کے چلے ہیں بیت المقدس کی طرف, تو ایک بوڑھا راستے میں اس نے آپ کو پکارا. آگے گئے تو ایک بدسورت بڑھیا نے پکارا. آپ نے پوچھا جی کون ہے؟ کہا چلیں. وہاں پہنچے, اس رات بیت المقدس کی مسجد کا دروازہ بند کریں بند نہیں ہو رہا. تو انہوں نے مستری بلایا, پہلے ڈانٹ ہوتی تھی ڈانٹ, مستری بلایا تو اس نے کہا کہ ڈانٹ کا پتھر اوپر آ گیا ہے, یہ بند نہیں ہوگا, یہ صبح ٹھیک کریں گے پھر بند ہوگا. تو اس کے جو بڑے راہب تھے, اس کے بڑے راہب کہنے لگے یہ ڈانٹ کا مسئلہ نہیں ہے, صبح تک ٹھیک ہو جائے گا. آج آخری نبی کے آنے کی رات ہے, یہ در بند نہیں ہو سکتا, استقبال کے لیے کھلوایا گیا. یہ نہیں کہ آپ کو ضرورت کی دروازہ کھول کے اندر جانے کی, جو مکے سے بیت المقدس آ رہے ہیں ان کے لیے دروازے کی کیا ضرورت ہے, استقبال ان کا, یہ صبح تم خود ہی دیکھو. تو جب آپ کی سواری اتری تو برات کو ایک جگہ باندھا جہاں وہ ہر نبی کے لیے باندھا. اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے, وہاں آپ نے دو نفل پڑھے. اور اس کے بعد برات وہیں چھوڑ دیا گیا اور آسمان کی پرواز شروع ہوئی. نہ کوئی راکٹ, نہ کوئی شٹل, نہ کوئی خلائی لباس, نہ وہ لمبی چوڑی احتیاطیں. امریکہ سے خلائی جہاز چھوڑا گیا 3 سال کے بعد, میں ریس پہ جا کے اترا 3 برس کے بعد. سورج سے تھوڑا سا اوپر ہے, سورج ہم سے کوئی 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے, وہ اس سے کوئی چند لاکھ یا چند کروڑ میل اوپر ہے. 3 برس میں پہنچا. ہمارے نبی 3 منٹ میں نہیں لگے اور پہلے آسمان پہ پہنچ گئے. اور کوئی لباس, کوئی جہاز سے سواری نہیں, پہلے آسمان. دروازے پہ دستک ہوئی, کون؟ کہا جبریل. کون ہے تیرے ساتھ؟ کا محمد رسول اللہ. کیا وہ بلائے گئے؟ کہاں بلائے گئے. دروازہ کھولا تو آگے آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے, جیسے گھر کا آدمی پہلے کھڑے تھے نا استقبال کے لیے, ہار لے کر کیا کیا لے کر. آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور سارے فرشتے موجود اور آدم علیہ السلام موجود. پہلے آسمان پہ استقبال ہوا آپ, جیسے دولہا کا استقبال ہو. پھر وہاں سے اگلی پرواز ہوئی, دوسرے آسمان کے دروازے کھلے اور عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے استقبال کیا. تو تیسرے آسمان کی طرف چلے. تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. آپ نے یوسف کو دیکھ کر فرمایا ساری دنیا کا آدھا حسن یوسف کو اللہ نے دے دیا, ساری دنیا کا مردوں عورتوں کا آدھا, باقی آدھا ابھی تک تقسیم ہو رہا ہے اور قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا, اور جنت میں ہر آدمی کو اللہ یوسف سے بھی زیادہ حسین بنا دے گا. اس نے یوسف کو مثال کے لیے ہے, جب اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن دے گا یہ نہیں اس سے بھی زیادہ دے گا, چونکہ یوسف کا حسن دنیا ہے اور دنیا محدود ہے, تو حسن یوسف دنیا میں محدود تھا اور جنت لا محدود ہے اور جنتی کا حسن بھی لا محدود ہوگا. تیس چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. مجھے جو خیال آتا ہے کہ اس دن اللہ نے فرشتوں کو بھی چھٹی کرا دی ہوگی, میں نے کہیں پڑھا نہیں, لیکن مجھے یوں گمان ہوتا ہے کہ اس دن جو فرشتہ جس عبادت میں لگا ہوا ہے, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی تسبیح میں, کوئی تلاوت میں, کوئی ذکر میں, کوئی اتحیات میں, کوئی قیام میں, اللہ نے سب کی چھٹی کرائی ہوگی کہ جاؤ میرے نبی کا دیدار کر لو, جاؤ اس کا استقبال کرو. یہ میرے وجدان کی بات ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں اس کو, لیکن میرے دل میں یوں آتا ہے کہ اللہ نے کیا ہوگا. جاؤ بھائی. پانچویں آسمان پہ پہنچے, ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے, موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. موسیٰ علیہ السلام سے روانہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا دیکھو یہ میرے بعد میں آئے لیکن مجھ سے بڑی امت لے کر, مجھ سے بڑے مقام لے کر آئے. ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک بیت اللہ نظر آیا جس کے گرد فرشتے طواف کر رہے, اور ایک بڑے میاں ہر نبی پہلے سے آگے کھڑا ہوتا استقبال کے لیے, لیکن ہم ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بابا جی ایسے بیٹھے, اس طرح بیٹھے, یوں ٹیک لگائی اور ایسے بیٹھے, سفید تاریخ, وہ نہیں اٹھے, وہ ایسے بیٹھے. تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے. تو جب آپ ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور آپ کو سینے سے لگایا, پیار کیا, ماتھا چوما, یہ کام پہلے کسی نبی نے نہیں کیا. اور ہر نبی جب آپ کا استقبال کرتا تھا تو کہتے تھے مرحبا نیک بھائی, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا. یہاں دادے پوتے کی ملاقات ہوئی اور پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا پر پہنچے, جہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے فرشتوں کی طاقت کی. جبریل اللہ کی مخلوق میں سب سے طاقتور چیز ہے, سب سے طاقتور فرشتہ جبریل. سدرۃ المنتہا پر آ کر جبریل بھی ختم ہو گئے, بال پر آگے جائیں تو جلیں, یا رسول اللہ اس سے آگے میرے بس میں نہیں ہے, اس سے آگے آپ جانے, آپ کا رب جانے. آگے سفر کیسے ہوا اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت سامنے نہیں ہے, ہوا ہے کیسے ہوا اللہ جانتا ہے. ایک روایت میری نظر سے گزری تھی کہ ایک تخت اتارا گیا, اس پہ آپ کو بٹھایا گیا, اس تخت کی پرواز ہوئی عرش کی طرف. آج پہلا موقع ہے کہ کسی ہستی کے لیے عرش کے دروازے کھل رہے ہیں, آج پہلا موقع, اور عرش کے اوپر کوئی چڑھا ہو یہ آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے. عرش بھی جھوم جھوم اٹھا اللہ کے نبی کی آمد پر. اور میں یوں کہتا ہوں کہ ابھی تک آپ جسمانی طاقت سے جا رہے ہیں, جہاں جبریل کی روحانی جسمانی طاقتیں فنا ہو گئیں وہاں سے ہمارے نبی کی جسمانی طاقت چل رہی ہے. روحانی طاقت تو ظاہر ہی جب اللہ سامنے آئے. پھر عرش کے اوپر پردے ہیں 70,000. 70 کا مطلب یہ نہیں کہ 60,000, 70,000. 70,000 کا مطلب ہے کہ عرش کے اوپر لا تعداد حجاب ہیں نورانی, پر وہ حجاب ایسے قوی اور گہرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پردوں کو اٹھا کر اپنی جل کے راکھ ہو جائے. اللہ پردوں میں یہاں پر صحابہ کا اختلاف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ اللہ سے کلام ہوا دیدار نہیں ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے صحابہ کا ارشاد ہے کہ اللہ سے کلام بھی ہوا دیدار بھی ہوا, دونوں ہوئے. لہذا اگر کچھ لوگ یوں کہیں کہ اللہ سے بات ہوئی دیدار نہیں ہوا تو ان کے پاس بھی دلیل ہے, ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا ان کے پاس بھی حدیث پاک ہے, ان کو بھی بھائی بدعتی کہنا ٹھیک نہیں ہے اور ان کو غلط کہنا ٹھیک نہیں ہے, صحیح حدیثیں دونوں طرف ہیں. ہمارے قلب وجدان کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اپنی ذات کو کھولا اور سارے پردے اٹھائے اور اپنے سامنے کھڑا کیا. تو آپ اندازہ لگائیں اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈالے تو کائنات جل کے راکھ ہو جائے. یہ نبی کتنے بڑے سینے کا مالک ہے جو اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور تجلیات کو پیتا جا رہا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا جس کے سینے کی وہ ساتھ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ, ساتوں آسمان سے زیادہ, قلم کرسی لوح جنت جہنم سے زیادہ, کائنات کی ساری وسعتیں اس نبی کے سینے کے سامنے ذرہ بن جاتی ہیں جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کرے پھر بات بھی کرے. موسیٰ علیہ السلام پہ تو ایک تجلی پڑی بے ہوش ہو گئی, 40 دن ہوش نہیں آئے. ہمارا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہوش و حواس میں بات کر رہے ہیں, خطاب ہو رہا ہے, گفتگو ہو رہا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, میرے مولا میری جان ہو, میرا مال ہو, میرا قول ہو, میری ہر بندگی تیرے لیے ہے. آگے سے محبت بھرا جواب آ رہا ہے, السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ, اے میرے نبی میرا تم پہ سلام ہو, میری رحمت ہو, میری برکتیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی پہ قربان جائیں, ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا, السلام علینا, یا اللہ میرے اوپر بھی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو, انہیں بھی اپنے ساتھ یا اللہ شامل کر, انہیں بھی میرے ساتھ شامل کر دے. انہیں بھی اتنی بات ہے, یہ سعادت صرف نیک لوگوں کے لیے آئی, جس کا ماتھا سجدے سے بیزار ہے, جس کے قلب قرآن کی لذت سے نہ آشنا ہے, جس کی زبان سچ کی حلاوت سے محروم ہے, جس کی آنکھیں حیا کی سرما سلائی سے محروم ہیں, اس کے لیے یہ سعادت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس پر بھی سلام آئے. یہ انہی نصیب والوں کے لیے ہیں جن کے ماتھوں کے جھومر سجدے کا نشان ہے, جن کی آنکھوں کا سرما حیا ہے, جن کی زبان کا شہد سچائی ہے, صدق ہے, امانت ہے, جن کے جسم کا لباس توازو ہے, عاجزی ہے, جن کے ہاتھوں کے گجرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے طریقے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا کے سلام میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہو گئے. اللہ سے بات بھی ہوئی, پتہ نہیں کیا ہوئی, راز و نیاز ہوا, یہ اللہ جانے اس کا محبوب جانے, اس نبی کے ہاتھوں میں جو ہاتھ دے گا اس کی یہ بلند پرواز ہے. وہاں سے نماز لے کر آئے, سارا دین زمین پر نماز 50 نہیں 50, کہ میرا نبی تیری امت کو 50 نمازوں کا توحفہ, اللہ کو ہی پتا ہے 50 پڑھیں گے تو ہر 25 منٹ کے بعد 2 رکعت, ہر 25 منٹ کے بعد 2 رکعت, پھر یہ کام کیا کریں گے, روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ ویسے اگر 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو پھر روٹی اللہ اپنے ذمے لے لیتا, پھر خود ہی پکی پکائی کھلاتا, ہمیں نہ کھانی پڑتی. لیکن اللہ کو پتا تھا میں نے 5 دینی ہیں, 50 کا کیوں کہا؟ 50 یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا کام دنیا میں سجدے کرنا ہی ہے, اور تمہارا کام کوئی نہیں, باقی تمہاری ضرورتیں ہیں, اللہ نے اپنا کرم فرمایا, ضرورتوں میں طریقے بتا دیے, کہ ان طریقوں سے پورا کرو تو اس سے بھی اجر ملے, پھر ان کو 5-5 کر کے گھٹایا, کہ جیسے بتا رہے ہیں میری منشا تو یہ ہے کہ تم بس یہی کام کرو, چلو تمہاری کمزوری ہے 5 گھٹا دیتے ہیں. اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے, وہ اللہ نے خود ہی کھڑا کیا راستے میں, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہٹا دیتا تو پھر اللہ نے خود ہی کھڑا کیا, اور کہاں عرشوں سے نیچے آئے چھٹے آسمان سے پھر واپس گئے سدرۃ المنتہا تک, یہ سارا آنا جانا چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک تھا. موسیٰ علیہ السلام, یا نبی اللہ کم کروائیں یہ کوئی نہیں پڑھیں گے, کرتے 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام, یا رسول اللہ کم کروائیں یہ کوئی نہیں پڑھیں گے. حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی 5-5 کم ہو رہی ہیں, کہیں ساری نماز ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام بولے میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی, فجر اور عصر, یہ تو میں بتا رہا ہوں, اور سر 2 رکعت فجر 2 رکعت عصر. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری امت پہ 5 تھیں 2 نمازیں تھیں, انہوں نے وہ کوئی نہ پڑھی, یہ آپ اپنی امت کے لیے 5 لے جا رہے ہیں, یہ کیسے پڑھیں گے, انہوں نے کوئی نہیں پڑھنا. موسیٰ علیہ السلام آگے دیکھ رہے تھے آئیں گے ایسے فیصلہ بازی, جمعے کو ٹوپی سر پہ رکھ کے آ جائیں گے, باقی 8 دن چھٹی, جیسے اللہ کی روٹی صرف 8ویں دن کھائی ہے, اللہ کا پانی صرف 8ویں دن پیا ہے. مجھے شرم آتی ہے. سدرۃ المنتہا پہ آپ کو ایک گلاس میں دودھ پیش کیا گیا, ایک گلاس میں شراب پیش کی گئی, آپ نے دودھ پسند فرمایا, کہا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کا انتخاب فرمایا, اب میں تفصیل بتانے سے قاصر ہوں. پھر جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی. آپ جنت کی طرف تو چلے تو ایک آواز آئی بڑی سریلی, آپ نے کہا یہ کیا ہے, مہک آئی بڑی بڑی بڑی بڑی پیاری خوشبو آئی. آپ نے کہا یہ کیا ہے, کہا یہ جنت کی خوشبو ہے اور جنت کی دعا ہے. آپ نے کان لگائے تو جنت دعا کر رہی تھی, اللہم آتنی بما وعدتنی, اللہم آتنی بأہلی فقد قصر غرفی وحریری وسندسی واستبرقی وعبقریشی وذهبی وفضتی واکبابی واباریقی وصحافی ومائی ولبنی وعسلی وحمری, اللہم طابت اثماری واضطردت انہاری واشتقت الى اولیائی فعجل الی بأہلی. یہ جنت دعا کر رہے تھے, اللہ میرے قلب پک گئے, میری نہروں کا پانی اچھل اچھل کے باہر کو جا رہا, میرا زیور, میرا ریشم, میرے جام, میرے آپورے, میری شراب, میرا دودھ, میرا شہد, میرا پانی, میرے محل, میرے پھل, میرے درخت, میری ہر ہر چیز بے قابو ہو رہی ہے. یا اللہ نیک لوگوں کو جلدی بھیج. میرے ایک بدبو آئی اور ایک خوفناک آواز آئی. آپ نے کہا یہ کیا, کہا یا رسول اللہ یہ جہنم ہے, یہ اس کی بدبو ہے اور جہنم کی آواز. اللہم آتنی بما وعدتنی, اللہ دوستیوں کو جلدی بھیج. فقط کثر حمیمی وغساتی وغسلینی وسلاسلی واغلالی وقیودی اشتد حری وبعد قاری وعظم جمری اتنی بأہلی. اللہ میرے انگارے موٹے ہو گئے, میرے گڑے گہرے ہو گئے, میرا پانی کھول کھول اٹھا, میری زنجیریں آپس میں ٹکرانے لگیں, بیڑیاں, ہتکڑیاں, انگارے, زنجیریں, سانپ, بچھو, اللہ پھٹ پڑے ہیں. اللہ بھیج جہنمیوں کو, بھیج جہنمیوں کو. یہ آواز سنتے جا رہے تھے, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا. اوہو, ایک آدمی کو دیکھا, اس کا پیٹ تھا کوئی ہماری مسجد کے گنبد سے بھی بڑا, اور اس کے اندر سانپ پھر رہے اندر. اب نے کہا یہ کون ہے, کہ یہ سود خور ہے جس نے لوگوں کے نوالے چھین چھین کے پیٹ میں ڈالے, اوروں کے بیٹوں کے منہ سے روٹیاں کھینچ کر اپنے پیٹ میں ڈالی. آج اس کی سزا یہ ہے کہ اوروں کو سانپ کاٹیں گے باہر کی طرف سے, سود خور کو سانپ کاٹیں گے پیٹ کے اندر جا کر, اس کے اندر کی طرف بچھو گی سانپ کی. ایک تندور دیکھا, اس میں ننگے مرد, ننگی عورتیں, آگ ان کو جلا کر اوپر لاتی ہے, وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, پھر آگ ایک دم بیٹھ جاتی ہے, تندور کی آگ بیٹھتی ہے, وہ دھڑام انگاروں پہ گرتے ہیں, پھر ان کی ہائے آئے ہوتی, پھر آگ ان کو اوپر اٹھاتی ہے, پھر وہ اوپر منہ تک آ جاتے ہیں, پھر چیختے چلاتے ہیں, بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگاتے, آگ بیٹھ جاتی ہے, دھڑام سے انگاروں پہ گرتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے, کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو اسی طرح اس تندور میں جلتے رہیں. اس طرح آپ نے سارے مناظر دیکھے, دیکھتے دیکھتے پھر آپ بیت المقدس میں اترے, سارے نبی آپ کے ساتھ اترے, تمام انبیاء آپ کو چھوڑنے کے لیے اتارے گئے, اور پھر یہاں آپ نے سب کو دو رکعت نفل پڑھائے اور سب کو امامت کرا کر ان پر بھی اپنی نبوت کی مہر لگا دی. جن کا انا نبی الانبیاء, میں نبیوں کا نبی اور اگلوں کا نبی اور پچھلوں کا نبی اور عرش البحر پر کا نبی, کائنات میں آنے والے ہر انسان پر آپ کی نبوت کے اللہ نے چھاپ لگا دی. صبح آپ تشریف لائے تو آپ نے خدیجہ ام ہانی کے گھر میں دیکھا, ام ہانی میرے ساتھ رات یہ ہوا, کہا یا رسول اللہ کسی کو نہ بتائیے گا, لوگ پہلے آپ کو جھٹلاتے ہیں. جب آپ بیت المقدس سے مکہ پہنچے اس میں بھی چند واقعات ہوئے, ایک قافلے کا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ ملا, ایک جگہ آپ نے اتر کے پانی پیا, ان کا ٹیڑھا پیالا تھا اس کو سیدھا کیا, اس نے پانی پیا, اس طرح یہ سب کچھ کرتے آپ پہنچے ہیں. تو ان کا یا رسول اللہ آپ نے بتایا, کہا نہیں میں تو ضرور بتاؤں گا میرے اللہ کا امر. تو مسجد میں پہنچے اور آپ نے کہا میں رات بیت المقدس کیا تھا, تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو, کہا میں بیت المقدس کیا تھا. تو ایک دم ایک آدمی بھاگا, کہا یہ موقع ہے چھٹلانے کا, ایک آدمی بھاگا سیدھا آیا ابو بکر کے پاس, ابو بکر بتاؤ جو آدمی کہنا راتوں رات بیت المقدس گیا واپس آ گیا ان تم اس کو سچا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا بھئی بتاؤ کہا کس نے؟ کہا تیرے ساتھی نے کہا ہے. کہا اگر اس نے کہا تو میں مانتا ہوں سچ ہے. اس پر آپ کو ہمارے نبی نے صدیق کا لقب دیا, صدیق. کذبنی الناس فصدقنی, لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور صدیق نے لبیک کہا, لوگوں نے دھکے دیے اس نے سانس دیا, لوگوں نے در بند کیے اس نے اپنا مال مجھ پہ لٹا دیا. اے لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں, اس کا حق پہچانو, میں نے سب کے حق ادا کر دیے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کو اس کا اللہ ہی اس کی جزا دے گا۔ ایسی کامل اطہر مکمل شریعت آئی جو کہ اس سارے عالم کے لیے تھی، اس کے لیے ایک ایسی امت کی ضرورت تھی جن کی طبیعتوں میں بیٹھنا نہ ہو، سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، بزدلی نہ ہو۔ ایک امت ایسی چاہیے تھی جو اس کو لے کے دنیا میں پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امت تیار کرنا شروع کی تھی ہمارے نبی کے آنے سے 4000 سال پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بنیاد رکھوائی گئی، اسماعیل و ابراہیم و اما ہاجرہ سے بنیاد رکھوائی گئی، اور پھر 4000 سال اس کو اللہ تعالیٰ نے چھانا چھانا چھانا، چھنتے چھنتے چھنتے، جب صفات میں مکمل ہو گئے، جاہل تھے، کافر تھے، سب کچھ تھے، پر چھپے ہوئے صفات اپنے اندر رکھتے تھے۔ عرب، عرب کا کیا مطلب ہے؟ عرب قوم کا نام نہیں، عرب کا لفظی مطلب ہے حرکت، حرکت، حرکت، عرب، عرب، حرکت، عربا، یہ ٹانگا نہیں ٹانگا، ٹانگا، اس کو عربی میں کہتے ہیں عربا، عربا، حرکت کرنے والا، حرکت کرنے والا۔ عرب کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ یہ رزق کی تلاش میں ہر وقت پھرتے رہتے، پھرتے رہتے، ٹانگی کی تلاش، سائی کی تلاش، سبزے کے پیچھے حرکت میں تھے، شہر نہیں تھے، خیمے یہاں گاڑے اٹھا لیے، یہاں گاڑے اٹھا لیے۔ متنبی کہتا ہے فدینا کم رب عین وین وتنا کربا پین کا کن تشر کا لشم سے ولغربا۔ جب کبھی وہاں سے گزرتے تھے تو انہیں یاد آتا یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں ہماری بستی تھی، پھر اس کی یاد میں شعر پڑھتے تھے۔ یہ اس کا یہ شعر ہے، اور کسا نفس من ذکرا حبیب ومنزل وسط اللواء بین الدخول فحوملی فطور اقل مقرا فلم لم یعف رقمها بما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الارحام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلی كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقص حنظلی۔ یہ شاعر، ایک بستی اجڑ گئی، خیمے اکھڑ گئے، اور قافلہ چل پڑا، اس منظر کو پیش کر رہا ہے اپنے اشعار میں، اور رو رہا ہے اور رلا رہا ہے۔ تو یہ متحرک تھے، بیٹھنے والے نہیں، صرف مضبوط تھے، روٹی نہیں ملتی، بھوک برداشت کرتے تھے، پانی نہیں ملتا، پیاس برداشت کرتے تھے، سایہ نہیں تھا، گرمی برداشت کرتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، جفاکش تھے۔ اسلام کو ایک ایسی امت کی ضرورت تھی جن کو ایئر کنڈیشن کی عادت نہ ہو، چاکلیٹ اور ٹافیوں کی عادت نہ ہو، جن کو برگر کی عادت نہ ہو، جو اپنی خواہش کے غلام نہ ہو، روٹی کے غلام نہ ہو، جو پراٹھے کے غلام نہ ہو، مگر روٹی اور جام کے غلام نہ ہو، جو پیپسی اور کوک کے غلام نہ ہو۔ یہ قوم بھی اسلام پھیلا سکتی، اللہ ہی ہم سے کام لے لے بھائی، دعائی کرنی چاہیے اللہ ہمیں محروم نہ کرے، باقی ہم نے اپنے اوپر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ایک قوم چاہیے تھی جن کے اندر جفا کشی ہو، تو اللہ نے عرب قوم کا انتخاب کیا۔ عرب حرکت والے، عرب متحرک، عرب نقل و حرکت، چونکہ پہلے حرکت تھی، پہلے حرکت تھی، اس حرکت کی اللہ نے کانٹا بدل دیا، کانٹا بدل کے اسلام کی حرکت بنا دیا۔ 80 سال کے اندر مدینہ سے جب نکلے تو ہمارے دیپال پور تک پہنچے، کشمیر تک پہنچے، نہ ہوائی جہاز، نہ ریل، نہ موٹر، نہ بس، نہ ٹرک، نہ ٹانگا، گھوڑا، کچر، گدھا، اونٹ اور پیدل، اور مدینہ سے نکلے اور کاشغر تک پہنچے، مدینہ سے نکلے استنبول تک پہنچے، مدینہ سے نکلے اور شمالی افریقہ، سارا، لیبیا، مراکش، الجزائر، تیونس، سینیگال، مالی، چاڈ کی حدود تک پہنچے، اور ادھر یورپ میں داخل ہوئے استنبول تک پہنچے۔ ادھر یورپ میں داخل ہوئے تو سارے کا سارا اسپین، سارے کا سارا پرتگال، اور پیرس سے 150 کلومیٹر جنوب کی طرف تک صرف 80 برس کے اندر یہ دائرہ، 80 برس کے اندر، 90 برس کے اندر، 10 ہجری میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے، اور 100 ہجری میں یہاں تک یہ سب دائرہ کھینچا جا چکا تھا، 92 ہجری میں محمد ابن قاسم ہمارے ضلع ملتان میں داخل ہو چکا، 50 ہجری میں محلب ابن ابی سفرا، وہ پشاور سے چلتے ہوئے کلات، قزدار، کیکان، کلات کا پرانا کیکان پہاڑ ہے جس کے دامن میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، مخضرم، وہ صحابہ جنہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا، حضور کو دیکھا نہیں، بعض ان کو بھی صحابہ کہتے ہیں، تبرکن، ان لوگوں کی قبریں وہاں موجود، ادھر مدراس کی طرف، گجرات ہندوستان کی طرف، سری لنکا کی طرف، مالدیپ کی طرف، یہ سارے کا سارا جو دائرہ کھینچا ہے اس قوم نے کھینچا، جن کی طبیعت میں پہلے ہی بے قراری تھی، پارے کی طرح سارا پھیل نہیں سکتا، حرکت حرکت حرکت، نہ اس لیے گھر بنائے، جب انتاقیہ پتہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اور اس کے محل اور عمارتیں دیکھیں جو کیپیٹل تھا کیسر کے دو دارالحکومت تھے، ایک گرمیوں کا ایک سردیوں کا، اس کا سردیوں کا جو دارالحکومت تھا وہ تھا انتاقیہ اور گرمیوں کا دارالحکومت تھا اس کا استنبول، گرمیاں استنبول میں گزارتا تھا، سردیاں انتاقیہ میں گزارتا تھا، جب انتاقیہ فتح ہوا اور اس کے محل اور عمارتیں دیکھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو کہا کہ شہر میں کوئی قیام نہ کرے، سب واپس اپنے خیموں میں جا کر ٹھہرو، اور یوں فرما مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی ایسے سست و کاہل نہ ہو جائیں، ایسے عالیشان گھر بنا کر جیسے یہ روم کاہل ہوئے اور آج اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کی مہر لگا دی۔ 90 برس کے اندر تو میرے بھائیوں، چونکہ اسلام عالمی دین تھا، سارے عالم سارے انسانوں کا مسئلہ تھا، اس کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کا انتخاب کیا۔ صحابہ کا انتخاب تو بہت چناؤ سے، چونکہ نبی کی صحبت ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، ان کو اللہ نے چھانٹا اور دنیا کا سب سے افضل ترین انسان بنایا، ان سب کے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا، کلن وعد اللہ بالحسنا، جس نے اللہ کے نبی کو ایمان کے ساتھ دیکھا، یہ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، بعض نابینا صحابی بھی تو تھے، عبداللہ بن عمر مکتوم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، پر اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، وہ تو نابینا تھے اور دنیا سے ایمان پر چلے گئے، تو ساری دنیا کے نیک محدث مفسر کیا ابدال کیا اولیاء اس صحابی کے قدم کی خاک بھی نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان افضل ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عمر بن عبد العزیز بہت بڑے شخص ہیں، خلیفہ راشدین میں خلفاء راشدین میں شمار ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن صحابی تو نہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، صحابی اور غیر صحابی میں مقابلہ کرتا ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو مٹی پڑی حضور کے ساتھ چلتے ہوئے، عمر بن عبد العزیز تو اس مٹی کے برابر ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابہ میں نہیں ہے، چھوٹے درجے کے صحابہ ہیں، چھوٹے درجے کے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی 2 صفیں بنائی، ایک بڑے درجے کے چھوٹے درجے، بڑے درجے کے صحابہ کون ہیں؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اعلیٰ درجے کے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ دوسرے نمبر کے، اولئک اعظم درجہ للذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے والے بڑے لوگ، فتح مکہ کے بعد والے دوسری سب کے لوگ، لیکن جنت سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس امت پوری کو منتخب کر کے یہ تبلیغ اسلام کا کام سپرد کیا، ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں آیا ہے، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس قرآن کے عالمی فورت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، اسلام کے عالمی مذہب ہونے کی وجہ سے ہم تک یہ ذمہ داری آئی ہے۔ اس لیے بھائیو گزارش ہے، وقت آگے سرک رہا ہے، دن چھوٹے ہو چکے ہیں، میں نے چولہے پہ جانا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا، گزارش یہ ہے کہ بھائی اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہ سمجھو، یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں کام ملا ہے، اس میں وقت لگاؤ، یہ ہمارا ذاتی کام ہے، اور اسی مہینے 24 کی شام سے اجتماع ڈائمنڈ کا ہو رہا ہے، اور ڈائمنڈ کے اجتماع کے لیے لوگوں نے 3 دن کے لیے شکر ہے جانے کا رواج پڑ گیا، آخری دن دعا کے لیے بھی بہت لوگ آتے ہیں، میں مہمان بھائیوں سے کہوں گا یہ صرف دعا میں آنا ثواب سے تو خالی نہیں ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے، اجر کا فائدہ ضرور ہے، لیکن ہم تو صرف اس حد تک نہیں ٹھہرے ہوئے، ہم چاہتے ہیں ہماری ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں تبدیل ہو جائے، اس کے لیے ماحول اور صحبت میں جانا ضروری ہے۔ تو سارے بھائیوں کے خدمت میں گزارش ہے بھائیو، اس دام میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ دین کی امانت ہمیں اللہ کی طرف سے اس کے نبی کی طرف سے ملی ہے، اسے عالم میں پہنچانا پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم کو تبلیغی جماعت پہ احسان نہیں کر رہے، اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری جو ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو گزارش ہے کہ اجتماع کا تو سارے بھائی ارادہ کر لیں، ٹھیک ہے نا بھائی، اجتماع کے لیے تو ساری ارادہ کریں، اور ہماری مسجد والے نیت کریں کہ یہاں سے انشاءاللہ چلے کی جماعت نکالنی ہے، 4 مہینے کی جماعت نکالنی ہے، اور آخری درجہ پہ 3 دن کے لیے تو سارے بھائی تشریف لے جائیں، میں بھی پر کل سے انشاءاللہ چلے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ اب میں تو ہر مہینے 15 دن دیتا ہوں اور پھر بھی چلا لگاتا ہوں کہ وہ کہتے بھائی چلا الگ لگاؤ 15 دن الگ کھاتا ہے تو ہر مہینے 15 دن چلا اوپر اب یہ میرا چلا بھی 40 دن کا نہیں ہوگا 45 دن کو لوگوں کے چلے 40 دن کے ہمارا چلا 45 دن کو چونکہ 15 دن تو اپنے معمول کے پھر 15 دن اگلے پھر اگلے 15 دن اپنے معمول کے تو ہمارا تو 45 دن کا چلا ہوتا ہے آپ تو صرف 40 دن کا چلا مانگ رہے ہیں بھائی اس کی تو سارے بھائی نیت کر لیں سنت کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا وكفى وسلام على عباده الذين اتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بقى به عمله لم يسرع به نصبه أو كما قال الله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان الله بعثني كافة للناس رحمة فادوا عني اللهم انا نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ولو الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ولو الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله صلى الله عليه السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يقفه الواقفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا أحد الصمد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار